Keşke eksiğimizi yediğimizi bilsek. İşin neresine kadar yettiğimizin farkında olsak. Yapabildiğimiz şeylerle yapamadığımız şeyleri birbirinden tefrik edebilecek bir muhakemeye sahip olsak. Başkalarına müracaat etme duygusunu doğurur. Daha güçlü akılları yanımıza almaya vesile olur. Ve bize ait problemleri de o sayede çözeriz. Ama sadece kendi aklımıza, mantığımıza güvendiğimizde başkalarına iltifat etmez, itibar etmeyiz. Kulak asmayız. Göz kaparız. Dolayısıyla da dünya kadar şeyi fevt etmiş oluruz. Çağımızda böyle bir körlük, summun, bukmun, humyun ayet-i kerimesinin resmettiği bir şey yaşanıyor. Oysa ki değil böyle bizim gibi sıradan insanlar, eflatünü zaman olsa dahi, akla mağrur olma eflatünü vakti olsan dahi, bir edibi kamil gördükçe hemen tıfli mektep ol diyor şair. Emin olan delidir aklının kemalinden diyor başka biri de. Ne olur başkalarının düşüncelerine, fikirlerine de müracaat etsek. Belki aklımızda harekete geçiremediğimiz fakülteler vardır. Veya beynimizin içindeki nöronları, korteksi içindeki dosyalarıyla harekete geçirmiş, güncelleştirmiş oluruz. Açarız onları, teşrihatına vakıf oluruz. Bazı problemlerimizin çarelerini görme imkanını elde ederiz. Bizim için olur yani. Vaka, dünyevi nam ve nişana ermek için bunlar kullanılmamalı. Fakat onlar arkadan da gelebilir. İltifat marifete tabi olur. Bencil insanlar için öyledir. Öyle söylerler, öyle kabul edilmiş. Marifet iltifata tabidir. Bencilce bir yaklaşım. Onları beslerseniz, bakarsanız, görürseniz sizin için yararlı bazı şeyler üretirler. Bu insanların çoğunluğu için, henüz insanlığını da tam idrak edememiş insanlar için söz konusu olabilir. Ama işin hakikatine gelince iltifat marifete tabidir. Sen tohum at git isabetli bir zemine. Toprağın kuvve-i imbatiyesini emanet et. Güneşle tanışmasını sağla. Suyla buluştur onu. Sonra kim hasat ederse etsin. Ve seni hayırlı dualarla yad etsin. وَاجْعَلِّ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلِّ مِنْ وَرَسَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ Arkadan gelenlerin hayırlı dualarına, hayırlı yad etmelerini vesile kıl diyor Hazreti İbrahim. Aslında öyle olur, öyle dilemese de öyle olur. Muktezai beşeriyeti seslendiriyor. Ölü olmuştur. İnsanlığın iftar tablosu hiç talep etmeseydi, fakat insanlık onu hep hayırla yad edecekti. Çünkü insan olduğunu onunla duydu, onunla hissetti. Gerçek insan olduğunun farkına ancak onunla vardı. Onun ortaya koyduğu mesajlarla, ruhlarımıza duyurduğu esaslarla. Herkes hayırla yad ediyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Günde 5 vakit namazda kaç defa O meselede hakikaten kararlı isek, günde kim bilir ne kadar onu bir düzeban ediyoruz. Dile dolama demek bu. Her aklımıza geldikçe sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve etbaicmeyin diyoruz. Hayırla yad ediyoruz. Çünkü çok hayırlı işlere vesile olmuş. Hayrın kapılarını ardına kadar açmış. Hayrın kapılarını ardına kadar açmak dünyada yetmez demiş. Ahiretin kapılarını da size açayım da ebediyet neşvesiyle neşveyab olun. İnsandaki ebediyet arzusuna da cevap vermiş aynı zamanda. Onun sayesinde ebediyete namzet olduğumuzu, ebedden ve ebedi zattan başka hiçbir şeyle tatmin olmadığımızı anlıyoruz. Ve sadece anlatmakla kalmıyor. O güzergahın rehnması, rehberi, pişuvası, pişdarı olması itibariyle önümüze düşüyor, arkamdan yürüyün diyor. Sizin gönlünüzde kurduğunuz, kurguladığınız şeye ulaşmanın yolu beni takipten geçer diyor. Ve biz de onu hayırla yad ediyoruz. Makam-ı Mahmud kim bilir belki öyle oluyor. Çünkü övülen, hamd edilen bir makam demek oluyor. Biz onu takdirle yad ediyoruz, minnetlerimizi ifade ediyoruz. Ezan okunuyor. Allahümme Rabbe hâdihi da'ati tâme ve salâti kâime. Âti seyyidenâ Muhammeden'in vesîle vel fadîle diyoruz. Ve bu yine bize dönüyor. Onun şefaat dairesi genişliyor. Himmetine koşanlar himmetyâb oluyor. Kevser'in başına koşanlar orada ab-ı hayat yudumluyor. Ölümsüzlük iksiriyle ölümsüzlüğe eriyorlar. Yine bize dönüyor netice itibariyle. Onun mahiyetine ermek. Bunlar bir yönüyle içimizdeki insanlığı duymaya bağlı. Günümüzün insanının yabancılaştığı bir şey bu. Kendi insanlığını duyma. İnsanın Allah için var olduğunu duyma, ötelere namzet olduğunu duyma. Bu dünyevi şeylerin sadece cismaniyete ait bir kısım zaruretlerden, ihtiyaçlardan ibaret olduğunu anlama, idrak etme. O kadar. Onun için Hazreti Pir, tadmaya izin var, doymaya yok diyor. Çünkü insanın doyması öbür aleme bırakılmış. Orada doyacak, orada itminana ulaşacak, orada bütün umduklarını bulacak. Ama günümüzün insanı bu duyguların yetimi, açı, susuzu. Öyle bir gariplik içinde dünyaya gözlerimizi açtık. Hepimiz yetimiz. Sadece yetim değil, hem de öksüzüz. Azıcık bir şey sunmaya başlayanlar bizim için, bakıyoruz onlar da hemen bir hazan yeliyle sararıp soluyorlar. Hutbede arkadaşımızın dediği gibi, zannediyordum baharlar hep devam edecek. Zannediyordum geleceği imar etme, şekillendirme, renklendirme adına etrafı saran bu çiçekler, bu güller hiçbir zaman solmayacak. Fakat öyle olmadı. Hazreti Pir'in dediği gibi, eyvah aldandık. Bu hayatı dünyevi sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün zayi ettik. Evet, şu güzel an hayat bir uykudur, bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi çay gibi akar. Gider, yel gibi eser, geçer. Şimşek gibi çakar, söner. Sönmeyene talip olmak lazım. Esip bitmeyene talip olmak lazım. Akıp kurumayana talip olmak lazım. Sonsuza akan çaya yelken açmak lazım. O deryaya ulaşmak için yelken açmak lazım. ve biz onun için yaratılmışız. Kulluğun hikmeti onda, eskilerin ifadesiyle mündemiç, onun içinde. Müminin ajandasında da o olmalı. Ajanda majanda diye bir şey, takiye ruhunu aksettiren, yalana, aldatmaya alışmış insanların başkalarını da kendileri gibi zanneden o zavallar, ajandada ne var, ajandada ne var? Ajandada imanı billah var, marifetullah var, muhabbetullah var, zevki ruhani var. Cenab-ı Hakk'ı bilme adına, marifet adına bir türlü doymama var. Doydukça yine doymama var. Ve kendisini hep böyle gariplerden garip, fakirlerden fakir görme var. Zirvelerde dolaştığı halde neden hala böyle zeminde sürüm sürüm mülahazasını bir birleşik nokta haline getirerek zirve ile zemini beraber müteala etme var. Ajandada bu var. Hedefine dünyayı koyanlar bunu anlamazlar ki, yalılarda ev peşinde koşanlar bunu anlamazlar ki, ömürlerini yatlarda, gemilerde, villalarda geçirenler bunu anlamazlar ki, her şey insanların takdirine, alkışına bağlamış, bencil, hutbin, egoist insanlar bunu anlamazlar ki, egodan sıyrılmak lazım ki hüveye ulaşılabilsin. Ben, ben diyen huyu duyamaz, onu duyamaz. Her şeyi ben deyip bana bağlayan, yani bana, bana, katiyen ona ulaşamaz. Ona giden yollar benlikten geçmeye bağlıdır. Kendinin üzerine çarpı çekmeye bağlıdır. En başar, büyük işlerini, başarılarını bile hiç görmeye bağlıdır. Ve yaratılışın hikmeti budur. Bu hikmete karşı yabancı olanlar, kendilerine karşı yabancılık yaşıyorlar demektir. En acı şey de insanın kendine karşı yabancılığıdır. Ben beni biliyorum diyor ama fakat kendinden haberi yok. Muhakkak bir varlığım diyorsun ey insan, eğer bilsen, avalim sende pinhandır, cihanlar sende matvidir. Senin mahiyetin hatta meleklerden de ulvidir. Bu böyle olduğu halde bunu bilmeme insanın gurbetidir. Garip, zavallı. İrfanı erimemiş ilmi zahir erbabının sadece kalıplarla meşgul oldukları, onların özünü, gayesini göremedikleri ve menizde de ilmen ve lem yezdet zühten lem yezdet minallahi illa bu de mazmununca alâ-i illiyyin yolunda esfel-i safiliğine sukut ettikleri ifade ediliyor. Bu zaviyeden meşhur hadisteki züht nasıl anlaşılmalıdır? Zühd, Allah'a giden yollarda, yollar içinde çok önemli bir şehrah, bir güzergahtır. Fakat onun ötesinde bazıları aşkı görmüşler. Belayı aşk ile kıl müptela beni, bir an belayı aşktan eyleme cüda beni demiş. Bazıları irfanı görmüşler. Dünya ve mafiyayı bilen arif değil, arif oldur bilmeye dünya ve mafiya nedir? O yolda. Bazıları zühdü görmüşler, o da dünya ve mafiyayı bir yönüyle terk etme, biraz evvelki mülahazalara bağlı. Sadece bir insanın yatmaya ihtiyacı kadar, ben eğer yatmasam ayakta duramam. Ben şu muktezai beşeriyet, cismaniyete ait, bedene ait şu ihtiyaçları karşılamasam şayet mevcudiyetimi devam ettiremem. Mevcudiyetimi devam ettiremezsem mefkudu avlayamam. Yokların arkasından koşamam. yokların var olmasına destek olamam. İşte bunun için bir parça yatmam lazım benim. Bir parça tadmam lazım benim. Doyma değil. Doyasıya olunca o insanı gaflete götürür, sürükler. Bu da zühttür yani bir yönüyle. Dünya ve mafihayı bir yönüyle terk etme. Ama bir başka hak dostu da der ki, zahidin aleminde cennettir temenna ettiği, aşık-ı dil hastanın gönlündeki dildarıdır. İbadet-ü taat yapar, dünya ve mafihayı da terk eder elinin tersiyle. İstanbul'un fethi böyle iter yani. Evet, güzel bir şey ama benim talip olduğum şeylerin yanında özür dilerim. Size doğru bir şey atmıyorum yani. Belki de kendimi parmağımın ucuna takıp bitiyorum. Çünkü ona ben 100 defa müstahakkım. Bütün dünya ve mafyayı ayağın ucuyla iten insan diyor. Ama birisi onun ötesinde diyor ki, aşıkı dil hastanın gönlündeki dildarıdır. Öyle bir dildara dil ver ki eyleye dil şat seni diyor. Dil deyin gönül demek. Öyle birine gönül ver ki gönlünü şad eylesin. Öyle bir dameni tut ki eyleye ber murat seni diyor. Bu da Alvar İmam'ına ait. Öbürü Füzuli'ye ait. Şimdi bunlar Cenab-ı Hakk'a giden yollar. اَتْتُرُقْ اِلَى اللّٰهِ وَعَدَدَ اَنْفَاسِ الْخَلَائِقِ diyebilirsiniz yani. Bunu biraz istidatlar mı belirler, yoksa insanların önündeki rehnumalar mı? Reh yol demektir. Rah da yol demek. Numada gösteren demektir. Yol gösterenler demek. Pişuvada diyebilirsiniz, öncü demektir. Piştar, o da önünüzde size yine bir yönüyle yürüyeceğiniz yolu belirleyen insan demektir. Evet, bu biraz o rehnumaların göstermesine bağlı, herhalde biraz da istidatlara bağlı. Bazı hassas tabiatlarda aşk daha ileride olabilir. Bazı mütecessis ruhlarda eşya ve hadiseleri hallac etme gibi, kainat kitabını okuma, o kitapla Kur'an-ı Mucizül Beyan arasında koordinasyonlar kurma, onu bir yönüyle onun merceği altında duymaya, görmeye çalışma, öbürünü de onun merceği altında veya projektörü altında veya rasathanesi altında temaşa etmeye çalışma sürekli. Bazı dimalar da böyledir. Mütefekkir, mütedebbir dimalar, mütezekkir dimalar diyebilirsiniz. Bu son iki tabir yok şeyde. Ama o kökten gelen kelimeler var. Tedebbür, tezekkür, tefekkür. Kur'an-ı Kerim'de fikredilen kelimeler bunlar. Evet, onlar da öyle erbab-ı kemal olmuşlardır. Fakat bazı kimseler de yani henüz taklitten, şekliden, suriden sıyrılamamış. Sadece gördüğüyle, مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Kafirler de öyle diyorlardı. Peygamber mesajını sununca biz atalarımızdan gördüğümüz şeyi takip ederiz, izleriz. Onların yolundan gideriz diyorlardı. Bir yerde مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Babalarımızı ne üzerinde bulduysa onun üzerine gideriz. Geçen de bir vesileyle ifade edildiği gibi, evet, bunu kabul etmeyenler bana havale edebilirler, yüzüme çarpabilirler, ben öyle kabul edebilirler. Konuya şu zaviyeden yaklaşılmıştı zannediyorum. Bir kilisenin haziresinde neşet etseydik acaba, aklımızı, mantığımızı, muhakememizi kullanarak, şu hali hazırdaki yarım yamalak Müslümanlığı elde edebilir miydik acaba? Edemeyenler bizden daha mı aptal, daha mı akılsız insanlar? Onlar bir vadide farklı bir taklidin kulları, bizler de farklı bir vadide bir taklidin kulları. Ama Ehl-i Sünnet vel Cemaat bu meseleyi bütün bütün görmezlikten gelmeyerek demişler ki, taklidi iman da makbuldür. Bu bir yönüyle Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin enginliğine bağlanarak Allah'ın rahmeti geniştir. Atalarından gördüğünden dolayı La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen, babasının yanında camiye giden, Ramazan-ı Şerif'te babası annesi oruç tuttuğu için kalkıp oruç tutan, bunlar da kurtulurlar demişlerdir. İnşallah kurtulurlar. Bizi resmediyor bir yönüyle. Bizim neslimizi resmediyor bu. Hiçbirimiz orada öz beynimizi burnumuzdan kusarak ulaştığımız hakikatlara ulaşmadık. Hiçbirimiz bazı şeyleri duyduğumuz zaman gece delice kalkıp şu koridorda, efendim bu alanda deli gibi dolaşmadık. Allah'ım sen istiyorum, Hazreti Zeyd gibi, seni istiyorum. Ah bir bilsem, bilsem de kendimi yere çalsam, başımı yere koysam. Bu mülahazayla hiçbir zaman delice bir takibe koyulmadık. Taklitle avunduk bir yönüyle. Ve bu mevzuda bir de bizi Müslümanlığımızla alkışlayanlar olduysa şayet, bütün bütün aldandık. Belki hafizan Allah kendimizi bir şey zannettik. Onun için böyle alkışlamalar karşısında, takdir etmeler karşısında, bir kısım böyle kendini popülizme salmalar karşısında karşılık buluyorsa şayet, o kadar çok Mehdi zuhur etti ki la yuad ve la yuhsa enflasyonu yaşanıyor günümüzde. Biz kendimizi sıradan insanlar konumunda acaba sıradan insan mıyız diye düşünürken, acaba sıradan bir mümin miyiz diye düşünürken, birileri insanlığı bir hamlede kurtaracak, bir nefhada Kayserleri, Kisraları yere serecek, aczin ki ezilmek hakkı onu dirilmeyecek şekilde öldürecek, kendini Mehdi gören, ihtidaya ihtiyacı olan insanlar var. Bunlar taklidin zavallı kulları. Taklidin zavallı kulları. Allah'ı bilmeyenler, peygamber bilmeyenler, sahabi bilmeyenler, Raşid halife tanımayanlar, Ebu Bekir'den, Ömer'den, Osman'dan, Ali'den, Allah'ın binlerce rıdvan üzerlerine olsun, onlardan habersiz yaşayanlardan, habersiz yaşayanlardır, habersiz yaşayan zavallılar. Evet, şimdi bu insanlar nerede olduklarını bilemediklerinden dolayı hakikaten yol alma mevzuunda da belki bir düşünceler olmayabilir. Nerede olduğunu bilemiyor insan, nerede olduğunu bilmesi lazım. Bu biraz tefekküre, tedebbüre, tezekküre bağlı bir şeydir. Yani insan sürekli zat-ı uluhiyet bilme, bulma, marifet ve muhabbet deryalarına, çağlayanlarına yelken açma, açıp giderken sürekli böyle kendisine hakikaten marifet kaseleri sunuluyor. Fakat içtikçe daha bir içme arzusu, içtikçe daha bir içme arzusu. Gedai'nin ifadesiyle, bak şu gedanın haline, ben dolmuş zülfün teline, parmağı aşkın balına, bandıkça bandım bir su ver, der. Şimdi bu mülazada iki husus var. Bir, sürekli hiç doyma bilmeme. Demek ki ben tamamını duyamadım daha bu meselenin. Deniz suyu içmekle susuzluğunu giderme gibi, içtikçe içecek, içtikçe içecek. Bir taraftan böyle derinlemesine, marifete yelken açacak. Fakat bir diğer taraftan da şu mülahazadan hiç kopmayacak, ayrılmayacak. Eğer ben gerçekten duyulması gerekli olan şeyleri duysaydım, اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ hakikatini idrak etseydim, اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَبِسْنُ مَعَبِ hakikatini görseydim, rasat edebilseydim, ben böyle bir daha ver, bir daha ver, bir kase daha ver demeyecektim. Demek ki ben hala yerlerde sürüm sürümüm. Fevkalade irtika ile fevkalade tevazu cem etme, gerçek kulluk. Yukarılarda melekler baktıkları zaman hayret. Cismaniyetin insanı, bedenin insanı, hayvaniyetin insanı meleklerle beraber aynı zamanda hatta onların da önünde yol alıyor. Fakat bununla beraber kendisini hiçlerden hiç görüyor. Hiç. İmzanı atsana dedikleri zaman hiç diye atıyor. Ben bir hiçim diyor. Fevkalade terakki ile Allah karşısında fevkalade tevazu cem etme. insanlar içinde insanlığın iftihar tablosundan kemali ve hakkın idrak etmiş ki cili insanı kamil diyor. Mutlak insanı kamil odur. Ondan daha büyüğü yoktur. İlah değil. Fakat insan olarak ondan daha büyüğü yoktur. Ama ne diyor? Allahümme ec'alni fî ayni sagîren. Allah'ım beni benim gözümde minnacık kıl. Allah'ım beni benim gözümde minnacık kıl. El alem alkış tutarken, girdiğimde ayağa kalkarken, ben neysem beni bana öyle göster diyor. Misyonu itibariyle ve fi ayunin nasi kebiren diyor. Hak dostu bu meseleyi biraz değiştirerek kendi hesabına şöyle diyor. Allahümme ec'alni fi ayni sagiren ve fi dini kebiren. Allah'ım beni benim nazarımda minnacık kıl. Pire kadar kıl, sinek kanadı kadar kıl. Ama dinimde derin kıl. Öyle ki dinime ait varidatım benim, bütün insanlığa dağıtıldığında, hepsinin cennete girmesine yetecek kadar, öyle bir dini mükemmelliyete, öyle bir dini donanıma ulaştır beni demektir o. Evet, bir taraftan minnacık, sinek kanadı kadar kendini görme. Bir diğer taraftan da, Allah'ım dinimde ben öyle büyük, İslamiyet'te öyle büyük, ihsan ruhunda öyle engin, ihlas ruhunda öyle engin, marifette öyle sabit kademeyle ki, bütün insanlığa dağıtılsa, hepsinin cennete girmesine yetecek kadar bir donanım olsun bu. İnsanlığın iftihar tablosu var ya, maiz, öyle bir tevbe etti ki diyor, labeteyn arasındaki insanlara dağıtılsaydı, bu tevbe yeterdi diyor. Çünkü hiç kimsenin bilmediği bir yerde bir günah işlemişti, bir hata işlemişti. Allah Resulü 4 defa geriye çevirdiği halde, hayır ya Resulallah aklanmak istiyorum demişti. Ölümü göğüsleyerek aklanmak istiyorum ben demişti. Ve Allah Resulü hakkında suizan edilmesin diye ifade edilmesi gerekli olan bir şey ifade buyurmuştu. 2 şey var, hakkında suizan edersiniz. Ama labeteyn arasında bütün insanlara tevbesi dağıtılsaydı, Gamidiyeli kadın içinde benzer şey söylüyor. Onlara yeterdi diyor. İnsan, iman, marifet, muhabbet, zevki ruhani, aşkı iştiyak ve aynı zamanda marifette sabit kadem olma mevzunda öyle bir derinliğe ulaşmalı ki, fakat kendisini sığlardan sığ görmeli. Zaten öyle bir derinliğe ulaşan, gerçekten ulaşmışsa, kendisini insanların en hakiri görür. Mefhumu muhalifi şudur bunun. Kendini insanların üstünde belli bir faikiyete bağlayarak ifade etmeye kalkan insanlar, insanların en pesbayağısı, en zavallısıdır. Mümin de olsa öyledir, münafık da olsa öyledir, kafir de olsa öyledir. Kendisine, kendine göre hayalinde payeler kurgulayan, ben şuyum galiba, şöyle önemli bir misyonu eda etmek üzere desti kudret tarafından hususi bir donanımla insanlığın elinden tutmak, onları evci kemalata çıkarmak üzere gönderilmiş bir meb'usu hassım mülahazasını taşıyan insan basbayağı bir insandır. Bir zavallı ve sinek kanadı kadar kıymeti yoktur. Büyüklüğün alameti tevazu ve mahviyettir. Küçüklüğün alameti de tekebbürdür. Ayaklar üzerine dikilme, hayatı içtimaiyede kendisi için açık olan pencereden görünme sevdasına kapılmadır. Bu da Hazreti Pir'e ait çekirdek bir söz veya anahtar bir beyanın, bir ifadenin farklı şekilde ifadesiydi. Men izdâde ilmen ve lem yezdet zühten lem yezdet minallâhi illâ bu'den. Bir kimse şöyle böyle bilgi adına belki hakikaten derinleşebilir. Bilgi sahibi olabilir. Sadi bir yerinde o mısrayı tam hatırlayamayacağım da fakat şu mahalledir Türkçesi. Bir insan bilgisini pratiğe çevirmemişse, nazarisini ameliye çevirmemişse o cahildir diyor. Demek ki cehaletten sıyrılma esasen o nazari bilginin, o tasavvuri şeylerin, o şekli ve suri şeylerin aynı zamanda aksiyon haline getirilmesine bağlı. Şimdi burada da hadis-i şerifte ifade edilen şey, men izdâde ilmen, bilgisini artırmış bu insan. Velem yezdet zühden. Fakat zahid olmamış. Dünya ve mafihayı elinin tersiyle itememiş. Hala gönlü dünyada. Dünya ile oturuyor, kalkıyor. Dünya deyip inliyor. Dünya arkasından koşuyor. Bir paye ihraz edince daha üstünde bir payeye gözünü dikiyor. Bir şey ihraz etmişse elden kaçırmamak için ölüp ölüp diriliyor. Aman elden kaçırmayayım. Şu yalancı ve rüya dünyasında uyandığı zaman anlayacak onun bir rüya olduğunu. وَلَمْ يَزْدَ زُهْدًا Bu mevzuda zühd açısından da o zaviyeden şayet öyle bir ziyadeliği ermemiş de لَمْ يَزْدَتْ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا بُعْدًا Öyle bir ilim insanı sadece Allah'tan uzaklaştırmış olur. Öyle bir ilim. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nece okumaktır diyor Yunus Emre. Bu da ona ait bir şey oluyor. Evet. Alvar İmam nasıl derdi? Ne ilmim var ne amalim. Büyükler öyle diyorlar. Ne ilmim var ne amalim. Ben onun 6 saat minderde dizde oturduğuna çocukluğumda şahit olmuştum. Zat-ı Uluhiyet'in namı celili anılınca bent beniz kalmadığına şahit olmuştum. Çocukluk ihsaslarım açısından onu kendi çerçevesinde kavrayacak yaşta değildim. Fakat nöronlarıma, şuur altıma akseden şekilleriyle şimdi o resimlere baktıkça onu daha iyi tanıyorum. Allah deyince bent beniz kalmazdı onda. Allah derdi böyle. Tir tir titrerdi. Diyor ki ne ilmim var ne amalim. Ne hayru taata kaldı mecalim. Garik-i isyanım çoktur vebalim. Acep ruzi cezadan ola halim. İnsanlıkta şöyle böyle kemal yudumlamış. Olgunluğa ermiş, nazari ilmini aynı zamanda o zühdünü bir yönüyle bu mülahazalarla taşlandırmış insanlar hep bu mülahaza içinde yaşamışlar. Hafizanallah bizim gibi meseleyi ilin alemin takdirine göre değerlendirmiş. Maşallahı var bu adamın. Baksana hele nasıl işte böyle insanlara yararlı oluyor. İçine düştüğümüz bataklıktan bizi çıkarıyor, kurtarıyor, yol gösteriyor, rehberlik yapıyor filan. Bunlara göre kendini bir yere koyuyor, hafizan Allah. Olduğu yerin ötesinden öteye bir adım atamaz. Allahümme zidna ilmen ve imanen ve yakinen ve tevekkülen ve teslimen ve tefvizen ve sikaten. وَاتْمِعْنَانًا اللّٰهُمَّ ثَبِّتْنَا عَلَى مَا تُحِبُّ وَتَرْضَى اللّٰهُمَّ ثَبِّتْنَا عَلَى مَا تُحِبُّ وَتَرْضَى اللّٰهُمَّ ثَبِّتْنَا عَلَى مَا تُحِبُّ وَتَرْضَى يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ